w MediaMarkt. Ekspres DeLonghi z 4 kg kawy Kimbo w zestawie. Najniższa cena zestawu z 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za 2699 zł. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich w Radio Niedziela, 24 marca, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Do MSZ-u wezwany zostanie ambasador Rosji. Nad ranem trzecia już rosyjska rakieta wleciała do Polski. Po zamachu pod Moskwą Niemcy określają stan zagrożenia terrorystycznego jako wysoki. 28 metrów, tyle mierzy najwyższa palma startująca w konkursie w Lipnicy Murowanej. Oceniamy wiązania, zdobienie, ułożenie pręci, smukłość. Dodatkowym plusem jest strój regionalny, który towarzyszy prezentacji. Do Ministerstwa Spraw Zagranicznych wezwany zostanie ambasador Rosji. Nad ranem rosyjska rakieta naruszyła polską przestrzeń powietrzną na wysokości Oserdowa na Lubelszczyźnie. Będziemy domagali się od strony rosyjskiej wyjaśnień, mówi wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szajna. Zostało wydane oświadczenie, w którym oznajmiamy, że wezwany zostanie ambasador Federacji Rosyjskiej, ponieważ to nie jest pierwszy akt złamania prawa międzynarodowego i przekroczenia granicy powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez rakietę manewrującą. To, co robi pan Władimir Putin, czyli ataki dronami, rakietami, również takimi jak ta, która przekroczyła granicę Polski, to również jest akt terroryzmu. To nie jest wojna, to jest terroryzm czystej postaci. Wyjaśnień w sprawie rosyjskiej rakiety będzie chciał prezydent, powiedział Polskiemu Radiu wiceszef kancelarii Andrzeja Dudy Piotr Ćwik. O 6 rano został już poinformowany o tym incydencie. Ten incydent, który się zdarzył, jest zawsze niepokojący, bo to zawsze jest sytuacja, którą należy rozstrzygnąć i wyjaśnić. Pamiętajmy, że jesteśmy w Pakcie Północnoatlantyckim. W ramach tego paktu, ale w ramach także naszych działań polskich będziemy dopominać się wyjaśnienia tego incydentu i powodu, dlaczego ta rakieta naruszyła naszą przestrzeń powietrzną. Polska odpowiedź na przelot rosyjskiej rakiety nad naszym krajem powinna być mocna i zdecydowana, mówi były dowódca jednostki GROM. Generał Roman Polko podkreśla, że są to działania agresywne, więc reakcja musi być jednoznaczna. Nie jest dla mnie uspokajającym fakt, że opuściła po 30 kilku sekundach polskie terytorium i bezpiecznie uderzyła w cel, ale już pod Lwowem, a nie w Polsce. Otóż nie możemy dopuszczać do takich sytuacji, aby te prowokacje czy te działania agresywne, no bo tak trzeba je odbierać, po prostu nie spotkały się z odpowiedzią. Jak zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, gdyby były podejrzenia, że rosyjska rakieta leci w kierunku celu na terenie Polski, zostałaby zestrzelona. Wicepremier chwali też decyzję dowódcy operacyjnego, który nie podjął takiego kroku. Tadżykistan zaprzecza rosyjskim insynuacjom, jakoby obywatele tego kraju brali udział w ataku terrorystycznym na salę koncertową pod Moskwą. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w oficjalnym komunikacie podkreśla, że dwóch obywateli, którym zarzuca się udział w zamachu, w listopadzie wróciło do Tadżykistanu i cały czas są w miejscu zamieszkania. Trzeci obywatel, którego Rosjanie wiążą z piątkowym aktem terrorystycznym, przebywa w rosyjskim mieście Samara, gdzie pracuje jako taksówkarz. Po zamachu pod Moskwą niemiecka minister spraw wewnętrznych określiła stan zagrożenia terrorystycznego w Niemczech jako wysoki. Nancy Faeser oceniła, że największe zagrożenie islamistyczne w Niemczech stanowi obecnie grupa o nazwie Państwo Islamskie prowincji Chorasan. Ten odłam ISIS przyznał się do przeprowadzenia piątkowego zamachu w sali koncertowej w Krasnogorsku pod Moskwą. W rozmowie z dziennikiem Süddeutsche Zeitung szefowa MSW przypomniała, że we wtorek pod Gerą w Turyngii aresztowano dwie osoby podejrzewane o związki z tą odnogą Państwa Islamskiego. Miały one uczestniczyć w przygotowaniach zamachu na szwedzki parlament. Minister Faeser ujawniła również, że zwiększone środki bezpieczeństwa podjęte przez władze w Kolonii w okresie Bożego Narodzenia i Sylwestra miały na celu ochronę przed możliwymi atakami właśnie ze strony terrorystów z ISPK. Dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski. Papież zapewnił o swojej bliskości z ofiarami zamachu pod Moskwą. Franciszek nazwał go nikczemnym i haniebnym. Módlmy się o nawrócenie serc tych, którzy inspirują, organizują i realizują te nieludzkie działania, które są obrazą Boga, którego przykazaniem jest nie zabijaj. Papież ze względu na kłopoty z gardłem podczas południowej mszy nie odczytał homilii. Turyści i setki palm, w tym kilkadziesiąt najwyższych w Polsce. Po raz 65 w Lipnicy Murowanej odbył się konkurs palm i rękodzieła artystycznego. Swoje prace na lipnicki rynek przynieśli też najmłodsi, którzy mają podtrzymywać lokalną tradycję. Kwiatki bibułkowe to podstawa, zboża, różne rośliny, trawy. Bibuła i krepina. Jak wysoka ta palma?

Chyba za szybko nas poddałem. Chyba za szybko już przestałem się bić. Chyba za szybko posłuchałem, gdy świat mówił mi: teraz tylko ty, tylko ty, tylko ty. Mogłem z tobą tańczyć całą zimę. Mogłem rzucić się w lawinę. Lecieć głową w dół, głową w dół do ciebie. Jeszcze więcej siebie dać, dać siebie. Chyba za szybko nas poddałem. Chyba za szybko już przestałem się bić. Chyba za szybko posłuchałem, jak świat mówił mi. Teraz tylko ty, tylko ty, tylko ty. Chyba za szybko nas poddałem. Chyba za szybko już przestałem się bić. Chyba za szybko posłuchałem, jak świat mówił mi. Teraz tylko ty, tylko ty, tylko ty. Nagle, gdy już opadł kurz po nas, już po nas, każde słowo, każdy gest po nic, już po nic. Powiedz mi to prosto w twarz, że to koniec, koniec. Powiedz mi to prosto w twarz, że nie ten. Poddałaś. Chyba za szybko już przestałaś się bić. Chyba za szybko posłuchałaś, jak świat mówił ci. Teraz tylko ty, tylko ty, tylko ty. Za późno. Szczerze mówiąc, to kolejny murowany przebój. Tak? To, tak mi się wydaje. To bardzo się cieszę. Intensywnie pracujesz nad nową płytą, czy już skończona całość? Znaczy, mamy całość już napisaną, ale nagrywamy i znaczy ja mam, są kompozycje skończone, już mam nagrane piloty i napisane teksty, bo to i tak pisaj mi jakby na bieżąco, bo to są piosenki hotelowe i każda z tych piosenek była zaczęta przynajmniej w innym pokoju hotelowym, innej nocy. W innym rodzaju samotności. To jestem ciekaw, gdzie był pisany Dom na skalę swoją drogą. A Dom na skalę to jest z płyty 84, to był w domu, bo to jest prezent ślubny. No tak, to faktycznie to nie było pisane tutaj. Ale powiem ci, że tak, że jak słucham tych utworów, to mam wrażenie, że bardzo mocno rozwijasz się tekstowo, bardzo otwierasz się przy okazji i nabierasz dystansu do siebie w tych piosenkach nowych. No tak, no też jest tak, że nie da się tego ukryć, jestem coraz starszy i też mam inne doświadczenia i inne obserwacje, ale rzeczywiście, jeżeli mogę tak uprzedzić, jeżeli chodzi o piosenki hotelowe, czyli o płytę, której jeszcze nie ma, ale będzie, to trochę zmieniłem podejście do pisania tekstów, co było dla mnie bardzo ciekawe, ożywiające, bo zazwyczaj pisałem przynajmniej pierwszą i drugą płytę Narnię już trochę mniej tak totalnie z siebie, taki pamiętnik uczuć, dziennik uczuć, takie taka autoterapia. A jeżeli chodzi o już o Narnię, to już to było, bardziej chciałem opisać pewne stany, pewne obserwacje, a już w hotelowych piosenkach podszedłem do tego, że mówię, że już chyba wszystko, co chciałem powiedzieć, powiedziałem o sobie. Już więcej nie mam nic ciekawego w sobie i podszedłem do tego trochę jak do pisania scenariuszy, czy do opowiadania historii, że mam jakiś zamysł, jakiś przekaz i wymyślam do niego historię. I to jest dla mnie bardzo ciekawe, że przez piosenki staram się opowiedzieć jakąś historię, która niekoniecznie się wydarzyła, ale mimo wszystko jest prawdziwa. dla mnie. I to było bardzo takie ożywcze podejście dla mnie. To za chwilę będzie piosenka nie z twojej płyty, no ale piosenka, która w Trójce jest grana ostatnio niezwykle często, zresztą święci jakiś triumf w zestawieniach popularności również. Wprócz ty nagrałeś z Anitą Lipnicką. To na jej płytę. To na jej płyty, tak. To Anita mnie zaprosiła i bardzo się cieszę, bo uwielbiam ten utwór. No to troszkę o tym spotkaniu jeszcze opowiesz za chwilę. Anita Lipnicka i Paweł Domagała, który jest gościem dzisiaj w Trójce. Opowiedz troszkę o tym spotkaniu, o tym utworze. No to dla mnie było bardzo duże wydarzenie. bo Anita do mnie napisała i nie znaliśmy się wcześniej i zaproponowała mi ten duet i jak dostałem taką prewkę tego numeru, chyba najpierw przeczytałem tekst, to już wiedziałem, że to jest świetne. Jak usłyszałem ten utwór, to no nie, przepiękny jest i bardzo jestem zaszczycony, że mogłem go nagrać i wiadomo, że to jest duży stres dla mnie, bo ja w sumie rzadko duety robię i jeszcze z Anitą Lipnicką, która no dla mnie to jest wielka postać polskiego show biznesu i muzyki i się stresowałem, ale rzeczywiście praca fantastyczna i też myślę, że mamy podobną wrażliwość i podobne spostrzeżenia na świat i no i co mogę powiedzieć, no wspaniały utwór, też wspaniale to, że Anita tak, że ta płyta w ogóle cała, uwielbiam tę płytę silnie Anity i jakoś, nie wiem, skandal, że pominięta w tych wszystkich, ale no jedna z lepszych płyt zeszłego roku na pewno i że ona tak całościowo na to patrzyła, cały ten koncept i teledysk do naszego numeru, który jest wspaniały i też jest według pomysłu Anity, to w ogóle mi bardzo imponuje, że ktoś ma taką całościową wizję swojej całej płyty. To mówiłem, zanim się mikrofon włączył, że w tych duetach, które nagrałeś, jesteś bardzo dobrym gościem, że jesteś tam gościem, który jest jak najbardziej na miejscu, natomiast nie dominujesz. No to bardzo, bardzo się cieszę. Myślę, że tutaj mogłem, że mi pomagać to jednak aktorstwo, gdzie zasada jest taka, że się gra zawsze z partnerem do jednej bramki i że czasami lepiej odpuścić, żeby całość. I rzeczywiście też nie lubię takich duetów, czy tercetów, czy jak to nazwać, projektów, gdzie każdy się tak sobą, takie radomskie słowo, pałuje i tak, żeby pokazał. Przekrzykują się, to jest dobre słowo. I we wszystkim, i w stylizacjach, ja lubię, jak jednak zebrało się parę osób, żeby coś wspólnie opowiedzieć. To jest jakby najciekawsze dla mnie. Ja myślę, że w tej chwili będzie utwór, który mnie zaskoczył tym, co powiedziałeś przed momentem, że to jest z płyty 84. Mhm. Ja go nie kojarzyłem zupełnie, także za chwilę wszystko wytłumaczysz. Dobrze. Widziałem burzę, co gasiła miłość. Tak trudno się nie bać. Tak trudno się nie bać. Słyszałem też obietnice, których dzisiaj już nie wspomina nikt. Tak trudno się nie bać. Trudno się nie bać. Ale dzisiaj ty i ja budujemy nowy świat. Nowy świat, nowy ład, ty i ja. Od dzisiaj ty i ja budujemy nowy świat. Nowy świat, nowy ład, ty i ja. Ty i ja zbudujemy dom na skalę. Budujemy dom na skalę. I on będzie stał, bo choć przyjdzie burza, musi przyjść. Tylko zwieje kurz i oczyści nas, bo ty i ja budujemy dom na skalę. Dom na skalę. Wiem, widziałaś też, jak nagle kończy się, co miało wiecznie trwać. Jak miałaś się nie bać, jak miałaś uwierzyć. Gdy myślałem już, że zawsze będzie tak, spotkałem ciebie, spotkałaś mnie. Wszystko można odmienić, wszystko może się zmienić. Bo dzisiaj ty i ja budujemy nowy świat, nowy ład, ty i ja. Od dzisiaj ty i ja budujemy nowy świat, nowy ład, ty i ja. Ty i ja zbudujemy dom na skalę. Ty i ja zbudujemy dom na skalę. I on będzie trwał, bo choć przyjdzie burza, musi przyjść. Tylko zwieje kurz i oczyści nas, bo ty i ja budujemy dom na skalę. Dom na skalę. Ja będę domem twym na skalę. Ja będę domem twym na skalę. Na skalę. Piękne jest w tym, co piszesz, że masz takie utwory, przy których można się uśmiechnąć i pobawić, a masz takie, przy których właściwie łzy się w oczach kręcą. Jak przy tym. Jak w życiu. Czasem jest tak, czasem jest tak i wszyscy się składamy z wielu rzeczy. Także ja bardzo też walczę z tym, żeby być zamknięty w jednym, że tylko śmieszek, tylko romantyk, bo ludzie są i tym jednocześnie. Wspomniałeś, że piosenka Dom na skalę to utwór z płyty 84, ale z drugiej strony to też nowy singiel, więc troszkę w mojej głowie zrobiło się duże zamieszanie. Tak, bo to jest taka sytuacja, że utwór Dom na skalę był dostępny tylko w wersji preorderowej płyty fizycznej preorderowej płyty 1984. I to było to limitowane na 10 tysięcy. I ludzie, którzy kupili płytę w preorderze od nas, mieli dodatkowy ten utwór i w związku z tym przez te 4 lata nigdzie go nie wypuszczaliśmy. No ale potem. Słucham? 6 lat. 6 lat, Jezu, już 6 lat. Mhm. No, przez te 6 lat nigdzie go nie wypuszczaliśmy, aż w końcu stwierdziliśmy w tym roku, bo zrobiliśmy taką sondę, że to się okazało jest najczęściej coverowany nasz numer i na koncertach on był zawsze szał i wszyscy znali na koncertach. To też jest super, że ludzie, którzy kupią preorder, przychodzą. I zapalniczki były pewnie od razu? No nie można jeszcze raz zapalniczek, ale telefony. No tak. Tak zwane zapalniczki. Tak zwane zapalniczki. I stwierdziliśmy, że puścimy go w sieć, żeby było ogólnodostępne, a że ludzie, którzy kupili preorder, się nie obrażą, bo to teraz tak jest no, taki biały kruk, także na pewno swoje też mają. A to jest w ogóle prezent ślubny, bo moja szwagierka, Kasia wtedy, czyli siostra mojej żony, dała ślub z Damianem i poprosili mnie, żebym coś im zagrał w kościele. I ja pomyślałem, że to będzie super, że napiszę coś specjalnie dla nich na ślub. I to był taki prezent ślubny. Już mieliśmy całą płytę gotową na preorder. Nie mieliśmy jakiegoś pomysłu, że może jakieś tam wlepki. Mówię, z Łukaszem Borowieckim stwierdziliśmy, że nagramy to. I no i chyba to w dzień nagraliśmy i zrzutem na taśmę zrobiliśmy na preorder. I zwykle tak jest, że utwory, które nagrywamy w ostatniej chwili, są najpiękniejsze. Bo... A potem gdzieś się umykają. A potem gdzieś się umykają, tak. Tak było również z Domem na skalę. To teraz będzie piosenka, która otwiera twoją płytę Narnia. Mhm. No i też utwór, który chyba troszkę autobiograficzny momentami. Mhm. Na szczyt się upada. Tak, to bardzo lubię ten utwór i to jest rzeczywiście tak, uważam, że na szczyt się upada, że jakby sukces jest składa się z wielu porażek i no i tak. I teraz jest taka moda, wiadomo, na sukces, że wszyscy uczymy się tego, jak być ludźmi sukcesu, a nie uczymy się tego, co wyciągać z porażek, a jednak w życiu, może mówię za siebie, może państwo tak nie mają, ale jednak więcej doświadczamy tych porażek niż sukcesów i jak mądrze się to przeżyje, no to może z tego być ogromny sukces. Zawsze tak opowiadam na koncertach, że ten utwór, jak go pisałem, to miałem taki obraz w głowie, że czasami mamy taki moment w życiu najgorszy z możliwych, że wydaje nam się, że już gorzej być nie może. Że wszystko idzie nie tak i spadamy gdzieś. I wydaje nam się, że zaraz skończymy spadać, ale cały czas spadamy i nagle jak walniemy o ziemię i wstajemy tacy poturbowani, poranieni i rozejrzymy się wokół, to może się okazać, że spadliśmy na najwyższy z możliwych szczytów, że jesteśmy tak wysoko, że nigdy nawet nie marzyliśmy, że dojdziemy tak wysoko. I o takim szczycie, o takim upadaniu jest ta piosenka. Jeszcze chwila, nagle ziemia usunie się spod stóp. Chciałeś wzbijać się bez końca, nagle lecisz w dół. Mijasz ludzi, których nie mogłeś znać. Nie każdy taki miły, ale jaki wielki świat. Pierwszy raz czujesz we włosach wiatr. Pierwszy raz czujesz we włosach wiatr. I nieważne jak to widzi świat, i nieważne jak to widzisz sam. Na szczyt się upada, na szczyt się upada, na szczyt się upada, na szczyt się upada. Moment, nagle ziemia rozpadnie się na pół. Chciałeś wzbijać się bez końca, musisz lecieć w dół. Mijasz twarze, których nie mogę znać. Już nie każdy taki miły, za to jaki wielki świat. Pierwszy raz czujesz we włosach wiatr. Pierwszy raz czujesz we włosach wiatr. I nieważne jak to widzi świat, nieważne jak to widzisz sam. Na szczyt się upada, na szczyt się upada, na szczyt się upada, na szczyt się upada, na szczyt się upada. Na szczyt się upada, na szczyt się upada, na szczyt się upada, na szczyt się upada. Paweł Domagała jest gościem dzisiaj w Trójce. I powiem ci szczerze, że właściwie państwu powiem, bo nie Pawłowi, Paweł to akurat wie, bo był przed momentem ze mną w studiu razem. Ale są takie sytuacje dość rzadkie swoją drogą, że kiedy mamy do czynienia z naprawdę kawałem dobrej sztuki, to kiedy idzie muzyka, to staramy się ze sobą nie rozmawiać, tylko słuchamy i ty, i ja. Chociaż znamy ten utwór właściwie na pamięć. To prawda, ale jest coś takiego, ale to też, no ja uwielbiam słuchać tego. Swoich utworów w innym otoczeniu niż mój dom, czy moje przestrzenie. Czy twój samochód. Czy mój samochód. To w takim razie powiedz, Gwiazdorze, cytuję mistrza, nie wymyśliłem tego. Jak się czułeś, kiedy po raz pierwszy stwierdziłeś, że chyba jestem na szczycie? Chyba nie miałem jeszcze takiego poczucia, że jestem. Wręcz przeciwnie, że jak miałem na jakieś największe sukcesy, to nie miałem czasu się z nich ucieszyć i się nigdy tak do końca nie ucieszyłem. Ale wiem, że to jest pewnie też źle, ale też dobrze i wiem, jak to brzmi jak kokieteria, ale niespecjalnie przywiązuję do tego takiej wagi. Robię swoje i mi samo tworzenie jest dla mnie ogromną radością w każdej dziedzinie, którą robię, a takie szczyty i takie ekscytacje bardziej jednak dla mnie są związane z moim prywatnym życiem. Opowiedziałeś przed chwileczką historię o tym, jak wróciłeś z koncertu o 3 nad ranem. Jeśli możesz te rąbek tajemnicy prywatnej zdradzić, to byłoby miło. Tak, to była taka historia, że jak był ten największy taki top, no mieliśmy tam po 150-200 koncertów rocznie. To naprawdę było przegięcie pały z mojej strony. I małe dziecko i wracam z koncertów, gdzie te tłumy takie rozentuzjazmowane. I akurat Basia była mała wtedy i wchodzę do domu i Zuza z płaczącą Basią na rękach i tak mi dała. Basia mówi, no to gwiazdą roka już byłeś, to teraz zajmij się Basią. I to jest życie, no, moim zdaniem. No i nawet nagrałeś kołysankę. Ty teraz może przestawię, bo jestem przy komputerze, mogę teraz troszkę przestawić z tym, co zagramy za chwilę. Mieliśmy zagrać coś innego, ale zagramy może piosenkę a propos córki. Tak, to jest, mówisz o kołysance z dreadem, tak? Tak. Tak, to się tutaj cieszy, to mój kolega, który jest właścicielem studia i poprosił mnie, i to też bardzo spontaniczna akcja i nagraliśmy razem kołysankę. Tak sobie myślę, że jak tata nagrywa kołysankę, to on bardziej nagrywa ją dla siebie niż dla dziecka. Tak, no to zdecydowanie. Zdecydowanie. To w ogóle, to nie wiem, czy tutaj nie za dużo zdradzę, ale na pewno nasza następna płyta z Łukaszem, myślimy o tym, żeby to była płyta dla dzieci. Już po tej płycie, która będzie po hotelowych piosenkach. Teraz będą hotelowe piosenki, a po hotelowych piosenkach to jest moje marzenie już od lat, żeby zrobić taki duży projekt z piosenkami dla dzieci. Do tego by była dołączona książka i też się przygotowujemy do tego. Bo wydaje mi się, że żeby te dzieci tak potraktować trochę z szacunkiem i żeby nie musiały słuchać, wiadomo, no. Tylko żeby było coś fajnego. Kołysanka dla córek o tej porze też zabrzmi pięknie. Pilnujcie wszyscy snu mojego. z uśmiechem jutro. Niech wstanę, a wszystkie stwory, diabły rogate i każdy koszmar niechaj usłyszy, jak trzeba będzie, zawołam tatusia, a on już się z wami policzy. Dobranoc. Dobranoc. Paweł domagała, właściwie gościnnie u doktora Eda, czyli Dreda, jak sam powiedziałeś. Tak. Kołysanka dla córek. Ale o kołysankach może teraz nie mówmy, ale o duecie kolejnym, bo teraz będzie sukienka. Sukienka, tak. To jest akurat, to ja zaprosiłem Kasię Sienkiewicz do duetu. No i miałem taki, to w ogóle nie miał być duet, ale jakoś w trakcie pisania stwierdziłem, że fajnie by było, jakby to był duet i taka daleka inspiracja, żeby taki było, że to jest trochę taki, że równie dobrze ta piosenka mogłaby być w bajce Disneya. Ja sobie tak, tak to wyobrażałem, ale bardzo lubię ten numer i rzeczywiście. No i Kasia no jest przezdolną osobą i praca też była wspaniała. Prawda jest taka, że ja tak czasami czytam i tak bardziej zmyślam niż czytam. I tak myślałem, że to jest Kasia Stankiewicz, nie Sienkiewicz. W tymś momencie, ale włączyłem piosenkę i myślę sobie... Nie, to nie jest Kasia Stankiewicz. Ale myślę, że z Kasią Stankiewicz też by ładnie zabrzmiał. Też lubię, tak. Kasia, Jezu, że się nie pomyliłem. Nie, no Kasia Sienkiewicz. Sienkiewicz, oczywiście, tak. No. Tak. Ale powiedz sobie troszkę o tym spotkaniu. Jak ona zareagowała na twoją propozycję? Wiesz co, ja napisałem, no, zareagowała bardzo, bardzo, bardzo, wysłałem numer, spodobał się i że tak powiem, zareagowała, że się zgodziła, to dla mnie super. Tam oczywiście były jakieś tam umowy, że tego nie promujemy jakoś za bardzo, ani nie robimy, no, bo też ja mam trudność też z tymi duetami, bo nie jesteśmy w wielkiej wytwórni, tylko domaga Borowiecki, czego dogadać się dla nas z majorsami jest niemożliwe. My akurat się strzeliliśmy, że Kasia była chyba na przejściu. Między kontraktami. Tak. To jest jedna rzecz. No, druga rzecz też jest taka, że nawet teraz taki projekt chciałem zrobić, że w ogóle właśnie, tutaj się państwu zwierzę, że wszyscy mi odmawiają. Także bardzo dziękuję ci, Kasiu, że mi nie odmówiłaś i ani to, że mi zaproponowałaś i Kękę, jest przyjacielu z Radomia, że też mnie bierzesz do duetów. Ale rzeczywiście mi taki projekt miał się nazywać, będzie się nazywał, tylko robię to już sam. Pierwszy list do Koryntian i to miało być, że są kamerki i na żywo wymyślamy utwory inspirowane pierwszym listem do Koryntian i w moim marzeniu było tak, jak że to jest dobry temat, no bo miłość, wiadomo, miłość łaskawa jest i każdy z tych wersów miał być jednym odcinkiem i dzwoniłem do wielu takich gwiazd i nikt się nie zgodził, wobec tego stwierdziłem, że zrobię to sam, także każdy duet traktuję i fajnie, że mogę muzycznie z kimś się spotkać z taką i wziąć od kogoś jakąś wrażliwość, ale też tak osobiście, że kurde, czyli ktoś mnie lubi, jak ktoś się zgadza albo mi proponuje. Także... Paweł, każdy cię lubi, tylko jest problem taki, że nie można dogadać się z firmą, która reprezentuje artystę. To jest podstawa. Kiedyś pamiętam, były takie sytuacje, że artysta akurat przechodził obok studia i słyszał, że coś fajnego jest grane i mówi, a to ja może bym coś tam dośpiewał albo dośpiewał. Tak, a to nawet ktoś mi to opowiadał, chyba, nie wiem, tak, nie tej pamięci Zbyszek Wodecki, że miał taką sytuację z czymś. Ale teraz to jest chyba niemożliwe, no. Teraz nie. Ja mam zresztą u siebie w archiwach jakąś konkretną wersję utworu zespołu Human, Szykowska i Oriadisa, w którym śpiewa, który właściwie pożyczyła od nich, bo Leszek, który jej ówczesny mąż nagrywał całą płytę, wzięła podkład, nagrała własny wokal do tego. To się nigdy nigdzie ukazało. Ale my gdzieś tam w Trójce mamy kopię tego. Super. Bo spodobało jej się, stwierdziła, że nagra i dlaczego nie? Także to ja bym nie mówił, że nikt cię nie lubi, nie chce śpiewać. Ja gdybym mógł tylko zaśpiewać z tobą, gdybyś w ogóle chciał mnie zaprosić do tego, to szykuj się już. Z dużą przyjemnością. Szykuj się. Kasia Sienkiewicz, Paweł Domagała, Sukienka. świetle. Nie rzucałem się na wiatr. Bałem się, że zostanę sam, sam. Patrzyłem na horyzont i nie widziałem nic. Nie umiem tęsknić za tym, co ma być, ma być. I wtedy weszłaś przez te drzwi w sukience, w kwiaty. Jak gdyby nigdy nic, dla mnie to było wszystko. Przypadkiem mnie dotknęłaś, odwróciłem się. Poczułem, że już muszę być blisko. Bo nie wiedziałem nigdy, jak i czego chcę. A po śladach twych stóp mogę dojść wszędzie. Bo kiedy weszłaś przez te drzwi w sukience, w kwiaty, poznałem cię, zawsze byłem twój. Kasia Sienkiewicz gościnnie u Paweł Domagały, piosenka pod tytułem Sukienka. A ja teraz mam dla ciebie niespodziankę, pewnie artystę, którego lubisz. Ja nie ukrywam, że jak słucham tej płyty, twojej ostatniej płyty Narnia, to pomyślałem sobie, że no, jest taki artysta, którego chciałbym kiedyś z tobą razem posłuchać. Kto to jest? No posłuchaj. What other people Meyer trafiłem? No trafiłeś, tak, to jest rzeczywiście mój idol i uwielbiam go. I tutaj się pochwaliłem, ale z Łukaszem Borowieckim lecimy teraz w piątek, będziemy na koncercie Johna Meyera. Swoją drogą, pozdrów Łukasza w takim razie. Wraca dzisiaj do Polski i zaraz lecimy do Dublina. Troszkę wam zazdroszczę, nie ukrywam. Kurczę, ja jeszcze miałem bilety, słuchajcie, na Oslo, z żoną miałem jechać, bo ja chciałem tak co tydzień jeździć, ale musiałem odsprzedać te bilety, no bo grup jest normalny. Ja jestem naprawdę, już byłem na byłem w Nowym Jorku i w Sztokholmie na Johnu Meyerze, tak. To jesteś psychofanem po prostu. Jestem psychofanem. I to jest ciekawe, że zupełnie inne są te koncerty. Ten w Nowym Jorku był taki luźniejszy, w Sztokholmie taki bardziej, 3,5 godziny trwało i to też ma taką historię, że ja oglądam ten koncert, już tak trzecia godzina płaczę, się wzruszam i patrzę obok Azuza. Śpi i mówi, nie no, 3,5 godziny koncert. Ale jeszcze z moich takich idoli wielkich, no to w kwietniu też idę na Torwarze już w Polsce, Dave Matthews Band 12 kwietnia, także też... No to już zupełnie inny klimat. To jest inny klimat, tak. Chociaż John Mayer grał supporty przed Dave Matthews Band jako młodzieniaszek. Proponuję, żebyśmy skończyli, bo w małym fragmencie nam wejdzie utwór tytułowy twojej ostatniej płyty, czyli Narnia. Już widzę, że minutę obetniemy z tego utworu. Paweł Domagała był gościem w Trójce. Bardzo ci dziękuję ci. No i czekam na kolejne utwory i mam nadzieję, że pojawisz się z nimi tu szybciej niż za parę lat. Mam taką nadzieję, że mnie będziecie zapraszać. Zawsze. Paweł no Domagała. Zawsze będę. Dzięki. Żyje król, nieważne, byleby się bawił tłum. Syzyf wtoczył głaz na szczyt, teraz nie ma po co żyć. Czy lepiej w miejscu stać, czy na oślep gnać? Kiedyś znajdę swoją Narnię, znajdę swoją Narnię i w niej schowam się. Znajdę swoją Narnię, znajdę swoją Narnię i w niej schowam się. Znajdę swoją Narnię, znajdę swoją Narnię i w niej schowam się. Znajdę swoją Narnię, znajdę swoją Narnię. Zamknę szafę na klucz. Nie uwierzy nikt w taki świat jak my. Jak my. Jak my. Umiera król, nie żyje król, nieważne. Szybko dziś się nudzi tłum. Ikar znalazł suchy ląd. Znowu marzy mu się ląd. Czy lepiej w miejscu stać, czy na oślep gnać? Kiedyś znajdę swoją Narnię, znajdę swoją Narnię i w niej schowam się. Znajdę swoją Narnię, znajdę swoją Narnię i w niej schowam się. Znajdę swoją Narnię, znajdę swoją Narnię i w niej schowam się. Znajdę swoją Narnię, znajdę swoją Narnię. Zamknę szafę na klucz. I tak nie uwierzy nikt w taki świat jak my. Jak my. Ogłoszenie społeczne. Prawdziwi bohaterowie to nie tacy z bajek i filmów. Są dużo odważniejsi od Supermana i Batmana. Nie widziałam ich, ale istnieją. Zgodzili się, aby ich synek podarował mi serce. Uratował mi życie. Transplantacja narządów to szansa na życie wielu chorych. Każdy może być dawcą. Każdy może być biorcą. To twoja decyzja. Kampania społeczno-edukacyjna. Twoje tak ma moc. Więcej informacji na www.twojetakmamoc.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.